روبہ لگیا تو یہاں موجود متقفین و مختلف مقامات پر جو متقفین جمع ہیں ان سب کو مسجد سے متعلق کچھ آداب وغیرہ جو آپ کے پیش نظر ہوں کہ متقف کو مسجد کے کس طرح ادب رکھنا چاہیے، کیا لحاظ رکھنا چاہیے، اور اپنے اعتکاف کو کیسے سنبھالنا چاہیے، روح اعتکاف کو بچانے کے لیے ان کو کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے. اس میں آپ نے دو تین سوالات اکٹھے کر دیے. مسجد کے آداب صرف متقفین کے لیے نہیں، ہر مسلمان کے لیے. مسجد میں آواز بلند نہ کی جائے، ہاں موقع کی مناسبت سے ذکر و اذکار کی آواز بلند ہونا یہ جدا بات. جیسے اس وقت آواز بلند ہو رہی ہے مائک پر، ساری مسجد میں یہ آواز پہنچ رہی ہے، تو یہ ایک اس کا موقع ہے. لیکن جب سونے کا وقفہ، یہ سونے کا وقفہ نہیں ہے ہمارے جدول کے مطابق، لیکن بعض سوئے ہوئے تو اب یہ ان کا قصور ہے اگر ان کو تکلیف ہو بھی رہی ہے. تو ہمارا تو پہلے سے ہی جدول تھا کہ ظہر کے بعد مدنی مذاکرہ ہوگا. جب سونے کا وقفہ ہو تو اس وقت مائک نہیں چلنا چاہیے، کہ اب آواز جو بلند ہوگی یہ متقفین کے لیے تکلیف دے ہوگی. اسی طرح جب لوگ نماز پڑھ رہے ہوں اس وقت مائک نہیں چلنا چاہیے، اور جب بھی مائک چلائیں جیسے کہ لوگوں کی تعداد کے اندازے کے مطابق مائک چلائیں. لوگوں کی تعداد اگر تھوڑی ہے اور مسجد میں سارے اسپیکر کھلے رکھ کر لگے ہوئے تو یہ نہیں ٹھیک. نمازیوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ مسجد، حقیقت یہ کہ یہ نماز پڑھنے والوں کے لیے بنائی گئی، عبادت کرنے والوں کے لیے بنائی گئی. جو انفرادی عبادت کرتا ہے تو یہ بے شک اس کا حق ہے کہ وہ انفرادی عبادت کرے اور آپ کے ساتھ وہ مل کر نہ بیٹھے، اس کا حق ہے. لیکن چونکہ یہ تربیتی اعتکاف ہے، عالمی مدنی مرکز ہے، تو جو انفرادی عبادت کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ ذہن پہلے سے بنا کر ہی آتے ہوں گے کہ یہاں ہمیں اجتماعی عبادت کرنا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے ابھی کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، چلیے اچھا کام ہے، لیکن اس وقت جو علم دین سیکھنے سکھانے کا یہ مدنی مذاکرہ ہے نا، یہ یقین مانے نوافل سے افضل ہے. جی ہاں، نوافل سے افضل ہے علم دین حاصل کرنا، تلاوت قرآن سے افضل ہے علم دین حاصل کرنا. جی آپ کسی بھی عالم کو پوچھ لیں گے وہ انشاءاللہ مجھ سے اختلاف نہیں کرے گا، میں یہ بالکل وہ سولڈ باتیں بتا رہا ہوں. علم دین حاصل کرنا، یہ علم دین سیکھنا، یہ سب سے یعنی کہ افضل ترین کام ہے. یہ تفسیر کبیر جلد اول میں یہ حکایت ہے. ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر تھے، سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے وہ کچھ گفتگو کر رہے تھے. اتنے میں سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر بارگاہ رحمت للعالمین ہوئے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور پیغام اللہ تعالی کا دیا کہ یہ صاحب جو آپ سے اس وقت محو گفتگو ہیں ان کی زندگی صرف ایک ساعت رہ گئی ہے، ایک گھڑی رہ گئی ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان صاحب کو اس پر مطلع کیا، بتا دیا کہ تمہاری زندگی اب ایک ساعت رہ گئی. تو وہ بے قرار ہو گئے، وہ صحابی جو تھے وہ بے قرار ہو گئے، اور یہ عرض نہیں کی کہ اب میں ماں کو دیکھ لوں، باپ کو دیکھ لوں، ہائے میرا کیا ہوگا. جیسے آج کل کینسر کے مریض کو نہیں بتاتے کہ یہ ابھی ہائے ہوئی کر دے گا، ذہن نہیں ہے نا ہمارا، اب ذہن نہیں ہے کہ کسی مہلک مرض والے کو بتا دیا جائے گا تجھے یہ مرض ہو گیا، یا تو ان قریب تیری چند گھنٹے زندگی ڈاکٹر نے بول دیا کہ اب اتنے گھنٹے تم جیو گے. ہم یہ نہیں بتاتے کہ توبہ کر لے اور یہ کر لے. میری اس بات کو بیس بنا کر آپ بتاؤ گے تو فساد ہو سکتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب یہ ماحول ہی نہیں ہے، مر رہا اس کو بھی نہیں بولتے کہ تو مر رہا ہے توبہ کر لے، تو مرنے دیا جاتا ہے. تو وہ دور اور تھا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بتایا کہ تمہاری زندگی ایک ساتھ رہ گئی ہے. وہ بے قرار ہوئے، نہ ماں کو یاد کیا نہ باپ کو کہ میں ان کا منہ دیکھ لوں، نہ بچوں کا منہ دیکھ لوں، میرے پیسوں کا کیا ہوگا، میں یہ کر لوں، وہ کچھ بھی نہیں. بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ اس وقت میرے لیے کون سا عمل مناسب ہے جو بہتر رہے؟ ارشاد فرمایا اشتغل بالتعلم، علم حاصل کرنے میں لگ جاؤ. نہ نوافل کا کہا، نہ تلاوت کا کہا، نہ ذکر و اذکار کا فرمایا، علم حاصل کرنے میں لگ جاؤ. حالانکہ ہم لوگ علم حاصل کرتے ہیں کہ آگے کام آئے گا, آگے سے مراد یہی دنیا میں کام آئے گا, یہ نہیں ہوتا کہ قبر میں کام آئے گا. علم دین قبر میں کام آئے گا, دنیاوی علم کی بات نہیں ہے, دنیاوی علم سیکھنے کا نہیں فرمایا. مراد یقیناً علم دین ہے اسے, کہ علم دین کے نتائج آخرت میں مرتب ہوتے ہیں, اور علم دنیا تو وہ دنیا ہی میں نپٹ جاتا ہے, اور بعض صورتوں میں وہ گناہوں بھرا بھی سلسلہ اس میں رہتا ہے, بلکہ اکثر آج کل وہ مطلب علم دین حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے. اب اس ٹینشن میں کہ آدمی کی موت سر پر ہو علم دین حاصل کرے, یہ انہی کا حصہ, صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ غالباً راوی کا کہنا ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت تھا, اور پھر ان صحابی کا انتقال ہو گیا. تو راوی کہتے ہیں, جو اس حدیث کے راوی ہیں, شکایت کو جنہوں نے بیان کیا, کہ اگر علم دین سے افضل عمل بھی کوئی ہوتا, حصول علم دین سے افضل عمل کوئی اور ہوتا, تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری لمحات میں اس صحابی کو وہی تعلیم فرماتے, تلقین فرماتے کہ تم یہ عمل کرو. تو پتا چلا کہ علم دین حاصل کرنا یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے. تو اس لیے کوئی ناراض نہ ہو کہ مطلب میرے کو یہ نفل نہیں پڑھنے دیا, یا میں وہ تسبیح پڑھ رہا تھا تو انہوں نے اٹھا کر بولا کہ آؤ ہلکے میں بیٹھ جاؤ اور علم حاصل کر لو. یہ ناراض نہیں ہونا کہ یہ آپ کو یہ نوافل پڑھنا, ذکر و اذکار کرنا بہت اچھا کام ہے, نعوذ باللہ برا نہیں ہے, وہ کرنا چاہیے. لیکن علم دین جو ہے یہ عمدہ ترین کام ہے, جس کا جہاں دل لگے. اللہ علم دین میں ہمارا دل لگا دے, کہ اگر عالم دین ناپید ہو جاتے اور ہم نفلیں پڑھتے رہتے صرف, تو ہمیں اگر عالم دین نہ ہوتے تو یہ بتاتے کیسے کہ نفل پڑھتے کس طرح ہے, کیسے پتا چلتا؟ اگر اہل علم نہ ہوتے تو اگرچہ ہم تلاوت کرتے رہتے لیکن تلاوت کے آداب کون بتاتا اپنے کو, قرآن کس طرح پڑھنا چاہیے وہ کون ہم کو تعلیم دیتا؟ تو اہل علم جو ہے وہی تو تعلیم دے رہے ہیں. تو اس لیے علم جو ہے وہ فائق ہے, علم دین. جب بھی میں علم کی بات کروں تو اس سے علم دین مراد ہے, کہ علم دین جو ہے وہ فائق ہے, فوقیت رکھتا ہے اور اسی کو ترجیح ہے. تو الحمدللہ یہاں یہ حلقے لگتے ہیں, اس میں آپ علم دین حاصل کرنے کی طرف متوجہ رہا کریں, اور ہمارے ساتھ اعتکاف کرنے والے کا بہترین جو فائدہ ہے وہ علم دین ہے, یہ دعوت اسلامی کے اس اعتکاف میں. تو ہمارا لیے کہ مسجد میں آواز بلند کرنے کے تعلق سے بات چلی تھی, اور بات بہرحال یہ کہ سب اچھے ہی مدنی پھول ہیں, ہر مدنی پھول خوشبودار ہوتا ہے الحمدللہ. تو مسجد میں آواز بلند نہ کی جائے, بے وقت مائک نہ چلایا جائے, علم دین کا حلقہ لگا ہوا ہے اور اتنے عیسائی بھائی نہیں ہیں بغیر مائک کی آواز پہنچ سکتی ہے, تو اب مائک کی اجازت نہیں, اب مائک بند کر دیجئے, بغیر مائک کے علم دین کا حلقہ جاری کیجیے. ہاں حاجت ہے تو ٹھیک ہے مائک بھی چلا لیجیے, زیادہ حاجت ہے تو باہر کے مائک بھی کھول دیجیے, کہ بھائی مخلوق جمع ہے وہ سننا چاہتی ہو, سننے کے لیے اکٹھی ہوئی ہے, تو باہر کے بھی چلائیں گے اپنے انشاءاللہ. جب وہ مزید بڑی راتیں آئیں گی 27ویں شب وغیرہ, تو اس میں باہر کے بھی چلانے ہوتے ہیں کہ بہت مخلوق جمع ہو جاتی ہے. لیکن باہر کے چلانے میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ اگر محلے میں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر باہر کے بند رکھنے ہوں گے, بھلے لوگ سننے سے محروم رہ رہے ہیں, بھلے رہیں, جن کو سننا ہوگا جلدی مسجد میں آ کر بیٹھ جائیں گے. مسلمانوں کو ایزا نہیں دینی ہے, کسی کو بھی ایزا مسلم جو یہ خطرناک ہے. تو یہاں بھی اعتکاف میں میں امید کروں کہ اب مزید محتاط ہو جائیں گے انشاءاللہ مائک کے معاملے میں, کہ صرف اسی وقت چلائیں گے اور اتنی آواز رکھیں گے. یہ ہماری مجلس یہ ساؤنڈ والے بھی اس بات کو نوٹ کر لیں کہ یہ بالکل یعنی کہ آخری پر رکھیں, لو ساؤنڈ, یہ ان کی زبان میں سمجھیں گے لو ساؤنڈ رکھا کریں, یعنی کہ زیادہ نہ کھولا کریں. اذان میں فل ساؤنڈ ہو, کیوں اذان کی آواز دور دور تک ہمیں پہنچانی ہوتی ہے, تو وہ باہر کے مائک ہوتے ہیں, اندر کے نہیں ہوتے, شاید اندر کے بھی کھل جاتے ہوں تو پتہ نہیں, لیکن اذان کے مائک عموماً باہر ہوتے ہیں, تو وہ فل ساؤنڈ بے شک رکھیں, لیکن مسجد کے جو مائک ہیں وہ بالکل لو ساؤنڈ پر اس کو لاک کر دیں, کہ لو ساؤنڈ سے بڑھائیں گے جب تک اس کی باقاعدہ حاجت نہ ہو اور اتنی پبلک ہو جائے کہ آواز ہی نہ جاتی ہو. تو اب اس وقت اتنے لوگ نہیں ہیں, وہ آخری 10 دنوں میں مسجد بالکل بھر جاتی ہے, اس میں ہو سکتا ہے کہ ضرورت پڑے کہ ہمیں کہ زیادہ آواز بلند کی جائے. یہ مسجد میں جو آواز بلند کرنے کا کہا وہ لوگوں کو ایزا دینے کے تعلق سے اس کا زیادہ تعلق ہے, ورنہ یہ کہ اگر ضرورت مسجد میں آواز بلند کی تو جائز ہے, وہ اس کی میں نے صورتیں عرض کر دی. اچھا, مسجد میں صفائی رکھی جائے. مسجد میں صفائی کا بہت فقدان رہتا ہے. اسلامی بھائی جیسے کوئی بھی چیز ہے, اب دھاگا بھی ہے تو وہ نوچ کے وہ مسجد میں پھینک دیا, کچھ ڈال دیا, کھانے کی غذاؤں کے اجزاء مسجد میں بکھرے رہتے ہیں رمضانوں میں, اور بہت کچرا کوڑا اپنے کپڑوں سے گرتا ہے. میں نے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنی چادر واپس بھیج دی, وہ چادر میری جو تھی نا اس میں کچھ نہ کچھ ذرات لگے ہوئے تھے دھاگوں کے اس کے اس کے, تو وہ مجھے اندیشہ ہوا کہ مسجد میں گریں گے. دوسرا یہ کہ یہ چادر جو ہے نا یہ میری صاف ستھری نئی چادر ہے جو اس وقت میں نے پردے پردہ جس سے کیا ہوا ہے, اور وہ چادر تھی میں کھانے کے وقت پردے پردہ کرتا ہوں, تو کھانے کے وقت جو پردے میں پردے کرتے ہیں تو اس میں بعض وقت غذا کے اجزاء گرتے ہیں چادر پر, تو اس میں ہاتھ بھی لگ جاتے ہیں کھانے والوں کے, تو بدبو پیدا ہونے کا امکان رہتا ہے, اور مسجد کو بدبو سے بچانا واجب ہے. جی ہاں, واجب. مسجد میں بدبودار چیز لانا جس سے بدبو نکلے یہ حرام ہے. مسجد میں بدبو لانے سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور انسانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے, مسلمانوں کو. تو اس لیے مسجد میں بدبو نہیں ہونی چاہیے. آپ کے منہ کو بھی آپ چیک کر لیا کریں روز, جو مسجد میں زیادہ بے احتیاطی ہوتی ہے صفائی کے تعلق سے, منہ کی صفائی کے تعلق سے, تو اگر آپ منہ کو صاف نہیں کریں گے, دانتوں کو اچھی طرح مسواک وغیرہ اچھی طرح رگڑ کے نہیں, رسم مسواک ادا کرنے سے منہ صاف نہیں ہوگا. اصل مسواک جب کرنی ہے تو وہ دھو کر, جیسے یہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھا نیچے رکھا, تین انگلی اوپر رکھی, اور اب آپ کچھ دیر تک رگڑتے رہے سیدھی طرف, اوپر کے دانتوں کو سیدھی طرف رگڑتے رہے رگڑتے رہے رگڑتے رہے, اتنا نہ رگڑے کہ مسوڑا زخمی ہو جائے. گوشت پر نہیں رگڑیں گے, دانت جو ہے نا اس پہ رگڑیں گے. یہ رگڑتے رہے رگڑتے رہے مناسب وقت تک, یا اپنی کوئی یعنی کہ گنتی مختص کر لیں, مخصوص کر لیں کہ مثال کے طور پر آپ 25 بار رگڑیں گے تو وہ تصور میں 25 گنے, جلدی ہے تو 12 میں گزارا کر لیں جیسا موقع. ہاں, لوگ وضو پر آپ کے پیچھے لائن لگی ہے وضو خانے کی, وہ کہہ رہے ہیں جلدی کرو جلدی کرو, جماعت جا رہی ہے, تو مہربانی کر کے پھر وہ میرے پھر یہ نہیں میرا بیس بنا کر وہ 25 بار بولا آپ لگے رہے, اس کے لیے جلدی اہتمام کریں. اور بھی تو اوقات دن میں ملتے ہیں, مسواک کو وضو ہی کے لیے تو نہیں ہے نا, علاوہ بھی وضو کے کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ کریں, جب بالکل یعنی کہ سوتے وقت کریں, سو کر اٹھے تب کریں. کہ یہ تو مسواک تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ اتنی عزیز تھی کہ آپ کے سرانے سوتے وقت بھی حاضر رہتی تھی خدمت میں مسواک, یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی آپ نے مسواک فرمائی, اتنی عزیز تھی مسواک. جب بھی نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک آپ استعمال فرماتے. یہ وضو کے لیے خاص نہیں ہے, وضو کے باہر کی سنت ہے. تو وضو میں یہ کرنی ہے اس وقت, وضو سے پہلے وہ ہاتھ دھو کر جو طریقہ ہے اس کا, تو اس طرح مسواک جب اس کے اصولوں کے مطابق کریں گے نا, پہلے سیدھی طرف اوپر کے دانت مانجیں, پھر الٹی طرف اوپر کے, پھر نیچے سیدھی طرف, پھر نیچے الٹی طرف, اور مسواک بھی مسواک ہو اچھی مسواک, تو انشاءاللہ آپ کو دنیا کے کسی ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ کی حاجت نہیں رہے گی, ایسے دانت صاف ہو جائیں گے آپ کے, اور بھی آنکھوں کے فوائد, بلغم کو یہ خارج کرے گی, اور انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ کروائے گی یہ مسواک. ہاں, برے خاتمے سے بچاتی ہے, اس لیے کہ اس کو نسبت مصطفیٰ کی برکت ہے, ہمارے آقا نے اس سے محبت کی ہے مسواک سے, تو اس لیے ہم دعوت اسلامی والے اس کو اپنے الٹی جیب میں رکھتے ہیں کہ دل الٹی طرف ہے نا, اور سینے کی طرف کی جیب, یہ پہلوؤں کی طرف ران سے جو ٹکراتی جیب اس میں نہیں, ہم یہاں رکھتے ہیں اس کو, تاکہ دل اور سینے سے کلیجے سے لگی رہے, کلیجہ بھی یہی ہے, دل جگر اور سینے سے ہم آقا کی سنت کو لگا کر رکھتے ہیں. ہم دعوت اسلامی والے, ہم سنتوں پر الحمدللہ بہت سنتوں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, اہل سنت جو ٹھہرے الحمدللہ. تو اب جس جس کے پاس مسواک نہیں ہے, بہت سو کے پاس نہیں ہوگی, میں نہیں پوچھوں گا کس کے پاس نہیں ہے, آپ کا پردہ رکھ لیتا ہوں, جس کے پاس نہیں ہے وہ آج ہی حاصل کر لیں, ٹھیک ہے. اور اس کو الٹی طرف جیب میں رکھنے کے لیے ذہن بنائیں, اگر جیب نہیں ہے تو آئندہ جب لباس سلوائیں, دعوت اسلامی کا تو ایک لباس ہے نا, جیسے کہ پولیس والوں کا لباس ہوتا ہے, فوجیوں کا لباس ہوتا ہے, فوجیوں کے تین شعبے, تینوں کے الگ الگ لباس ہوتے ہیں, پھر مختلف فیکٹریوں میں الگ الگ مزدوروں کے لباس ہوتے ہیں, تو خالی دنیا داری کے لیے مطلب وردیاں اپنانی ہیں, تو ہمارا لباس تو سنتوں بھرا, ہماری وردی سنتوں بھری ہے, سفید لباس آدھی پنڈلی تک, اور پاجامہ یا شلوار ٹخنے سے اوپر, مدنی حلیہ ہی بنا لیں, سفید چادر بھی حاصل کر لیں. یہاں احتکاب میں نہیں کرو گے تو کہاں کرو گے, کیا بازار میں جا کر یہ ساری سنت اپناؤ گے؟ یہاں سب کچھ کر سکتے ہیں, یہاں ٹھنڈی سڑک ہے, کوئی آپ کو روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے, جتنا سنتوں پر عمل کر رہا ہے یہاں کر ڈالو, اور اس نیت سے کرو کہ انشاءاللہ یہاں سے نکلنے کے بعد بھی ان پر عمل کرتا رہوں گا. یہاں پریکٹیکل کریں, پریکٹس کرتے رہے, مشق کرتے رہے, بعد میں انشاءاللہ باہر نکل کر بھی جتنا ممکن ہوگا سنتوں پر انشاءاللہ عمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ عزوجل. تو منہ کی صفائی بہت ضروری ہے, کوئی بدبودار چیز اندر نہیں آنی چاہیے, جیسے کہ میں نے ابھی چادر کی مثال دی, تو اگر آپ کھانے کے بعد چادر سے ہاتھ بھی پونچھتے ہیں, رگڑ رگڑ کے منہ بھی صاف کرتے ہیں, ناک بھی پونچھتے رہتے ہیں, تو اس میں آپ کے اندر خوشبو ہوگی, ورنہ عام آدمیوں کے ہم جیسوں کے تو خوشبو برقرار نہیں رہ سکتی. اس طرح کریں اگر چادر کا استعمال, تو دانش مندار اشارہ کافی ہے. تو چادر ہو یا کرتا ہو یا پاجامہ ہو, یہ مسجد کے اندر سب ستھرے رکھنے, دو تین چادریں رکھ لیں, یا بدبودار ہو گئی دھونے کی صورت نہیں بنتی تو اب اس کو کسی پلاسٹک کی تھیلی میں اس طرح لپیٹ لیں کہ اس سے بدبو باہر نہ نکلے, سنبھال کے رکھ لیں, یا گھر بھجوا دیں دھلوا لیں, ایک سے زیادہ چادریں رکھ لیں, جس کو یعنی کہ وسعت ہے جو خرچ کر سکتا ہے. دنیا کے مطلب کتنی چیزیں لوگ خریدتے ہیں, مکان ضرورت سے زیادہ, تقریباً لوگوں کے پاس مکان ضرورت سے زیادہ ہی ہوتا ہے, حاجت سے زیادہ اونچا ہوتا ہے, حاجت سے زیادہ کشادہ ہوتا ہے, لباس کے جوڑے پتہ نہیں کتنے کتنے رکھتے. تو ایک چادر ایک ہی رکھی ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے, تو اب آپ پتہ ہو کپڑے کے جوڑے کتنے, کوئی بولے گا پانچ, کوئی بولے گا سات, کوئی بولے گا مجھے گنتی نہیں پتا کہ کتنے جوڑے, اتنے جوڑے رکھے, اور چادر ایک ہی رکھی ہے آپ نے مسجد میں استعمال کے لیے. حالانکہ کپڑے کے جوڑے کے مقابلے میں چادر سستی ہے, کیا خیال ہے آپ, سستی ہے نا. تو یار یہ بولتے ہو میرے پاس گنجائش نہیں ہے, اتنے جوڑوں کی گنجائش کہاں سے نکلی, چپل کی جوڑیاں کتنی ہیں تو وہ تعداد بھی یاد نہیں, گھڑیاں کتنی ہیں وہ بھی تین ہیں, ایک چادر ہی ایک رکھی ہے آپ نے, امامہ ہی ایک رکھا ہے, یہ کیسے امامہ بھی بدبودار ہو جاتا ہے, کیسے ہوتا پتہ ہوں, سرسوں کا تیل لگاتے ہیں سستے والا, سرسوں کا تیل سر میں لگانا گناہ نہیں ہے, لیکن مسجد میں یہ سرسوں کا تیل جب اس کو ڈھکتے ہیں نا امامہ, اور مطلب یہ کہ جب یہ پرانا ہو جاتا ہے, تو سرسوں کے تیل میں میں نے دیکھا ہے کہ یہ بالوں سے ملنے کے بعد اور یہ چادروں پہ لگنے کے بعد میں بدبو ہو جاتی ہے, ٹرائی نہ کیے تو کر لینا, کھوپرے کا تیل لگائے, کھوپرے کا تیل اس میں بدبو نہیں ہوتی اگر واقعی کھوپرے کا ہے تو, اور ایکسپائرڈ نہیں ہے تو, ورنہ وہ یہاں تو اپنے یہاں تو گلا سڑا کھوپرا چلتا ہے, خوشبوئیں مار کے اس کو سجا کر آپ کو پیش کر دیتے ہیں. اس میں کوئی تھوڑا سا عطر ٹپکا لیں تیل میں, ایک دو قطرے آپ کی پسند کا عطر ڈال لیں, تو انشاءاللہ کھوپرے کے تیل میں وہ سرسوں کا تیل کھا جائے گا آپ کی خوشبو, وہ نظر بھی نہیں آئے گی, بہت پاورفل ہوتا ہے کھوپرے کا تیل, نرم دل سمجھ لیں, وہ انشاءاللہ آپ کی خوشبو کو ویلکم کرے گا, قبول کر لے گا. تو اس طرح اپنے آپ کو مہکا کر رکھیں, خوشبو آپ لگایا کریں. میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں خوشبو کون سی لینی ہے, جو دیر پا ہوتی ہے, دیر پا خوشبو سب سے زیادہ دیر پا خوشبو جو ہے نا وہ سندل کی میرے تجربے میں آئی ہے, سندل یہ سب سے دیر پا ہوتی ہے, اور دوسرے اتور کو دوسرے عطروں کو دیرپا بنانے کے لیے سندل استعمال ہوتا ہے. تو یہ دیرپا نہیں, دیرپا گر ہے, دیرپا بنانے والی ہے, تو آپ سندل کا عطر لیں, سندل گلاب, لیکن سندل گلاب کہہ کر دیتے ضرور ہیں, یہ ہوتا ہی نہیں ہوتا, یہ اب بیچنے والا جانے, خریدنے والے کو جب تجربہ ہو جائے گا تو اب خریدنے والا جانے کہوں گا, خریدنے والے کو پتا نہیں ہوتا, وہ داڑھی والا دیکھ کر امامے والا دیکھ کر بےچارا خرید لیتا ہے, لیکن ہر داڑھی والا ہر امامے والا دیانت دار ہو اس کی گارنٹی کوئی نہیں. اچھا دوسرے یہ کہ بہرحال وہ سندل گلاب کے نام سے دیتا ہے, وہ ہوتا سندل گلابی ہے لیکن اس کی بھی ایک مطلب کیٹیگریز ہوتی ہیں. تو عمدہ والا بولیں گے تو عمدہ والا مہنگا ہوگا, کیونکہ یہاں مانگتے بھی تو آپ سستا ہے, تو وہ بیچارے کیا کرے. یہ بددیانتی نہیں ہے, اس نے سندل گلاب مانگا, آپ نے سندل گلاب جس کو کہتے ہیں عرف میں وہ آپ کو دے دیا, وہ گناہگار نہیں ہے. لیکن آپ نے دکھایا 10 روپے کا نوٹ تو 10 کا دے گا, آپ 200 روپے کا نوٹ دکھائیں تو وہ آپ کو عمدہ والا دے گا. تو عطر بھی بالکل وہ رسمی لگاتے ہیں اس طرح جس میں خوشبو نہیں ہوتی یا بہت کم ہوتی, سستا مانگتے تو یہ سستے والا دیتے ہیں, بےچارے کیا کرے. تو اچھا والا سندل گلاب جو ہے وہ بہت عمدہ ہوتا ہے, اور گلاب کی مقدار کم ہو سندل زیادہ ہو ایسا اچھے نسخے کا ہو نا, تو یہ انشاءاللہ آپ کی بہت یعنی کہ بدبو کو مار دے گا, اور دیر آپ کو خوشبو نہیں آئے گی, کچھ دیر شروع میں آئے گی بعد میں نہیں آئے گی, لیکن دوسروں کو آتی رہے گی. یہاں تک کہ اگر زیادہ لگاتے ہوں گے, میرے اپنے تجربے بتاتا ہوں کہ بعض اوقات میرے کپڑے دھلنے کے بعد بھی اس میں خوشبو ہوتی ہے, اس لیے کہ میں یہ لگاتا رہتا ہوں. خالی سندل گلاب نہیں لگاتا میں, تو میرے تحفے میں آ جاتا جو آتا ہے اکثر لگا لیتا ہوں, میں لگاتا رہتا ہوں پور. تو مسجد میں بدبو ہونی نہیں چاہیے بالکل. آپ بھی اگر اللہ نے وسعت دی ہے, بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ پیسے بہت ہوتے ہیں ادھر ادھر ڈالنے کے وجہ یہ, اگر اللہ کی رضا کے لیے سنت کی نیت سے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہایت نفاست پسند تھے, کائنات میں ان سے بڑھ کر کوئی نفاست پسند ہی نہیں ہے. نفاست یہ خوبی ہے, نفاست پسندی یعنی بدبو سے نفرت, جن آنے والی چیز سے نفرت, یہ انسانی طبیعت ہے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر وقت مہکے مہکے رہتے تھے, یہاں تک کہ آپ کا تو پسینہ پاک بھی خوشبودار تھا, عطر لگانے کی حاجت ہی کب تھی, مگر لگاتے تھے. تو ہم غلام سنت کی نیت سے لگائیں گے تو ثواب پائیں گے, دوسروں کو دکھانے کے لیے لگائیں گے تو پھر یہ نہیں ٹھیک کہ مردار کی سرانڈ, مردار کی بدبو کی طرح قیامت کے دن ہو جائے گا یہ. اگر دوسروں کو دکھانے کے لیے لگائیں گے دوسروں کی خاطر, ہاں مسلمانوں کو بدبو سے بچانے کے لیے اس نیت سے لگائیں گے تو ثواب پائیں گے. یہ نیت ہو کہ لوگ میری غیبت سے بچیں گے, کیونکہ ورنہ آپ کی پسینے میں گرمی میں بہت بدبو ہوتی ہے, اکثر پسینے میں بدبو ہوتی ہے, تو گرمی میں آپ اپنے کپڑے بدبو آئے گی, تو پھر اگر پسینے میں بدبو آتی ہے اتنی کہ لوگوں کو بدبو پہنچے, برابر والے کو بدبو پہنچے, تو مسجد کا داخلہ جائز نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, مسجد سے باہر, مسجد میں خوشبو نہیں لا سکتے تو بدبو بھی نہ لائے کہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. مسجد میں بدبو لانا حرام, بدبودار کپڑا پہن کر یا بدبو آنا کپڑے سے, بہت سے لوگوں کے پسینے میں مسجدوں میں بدبو آتی ہے. آپ اپنے اس پر تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, کسی اور کو سنگائیں گے تو شاید آپ کا اگر فری دوست ہوا تو آپ کو بتا دے گا, ہر آدمی شاید شرمائے گا بتائے گا, لیکن آپ جس کو بولو گے یار بتاؤ میرے کو شریعت کے مسئلے پر عمل کرنا ہے تاکہ آئندہ احتیاط ہو, تو ہو سکتا ہے وہ بتا دے. تو اس طرح بدبو کے زائل کرنے کے بھی اب تو آتے ہیں, مطلب خوشبویات آتی ہیں, لیکن وہ خوشبویات جو ہے نا مہنگی بہت ہوتی ہے. میں نے آپ کو جو سندل, آپ یہ اپنا عطر کی بازار ہے, یہ میونسپل ٹاور جو ہے نا بلدیا, اس کے پاس ہول سیل بازار ہے, یہ قریب کسی کو پوچھو گے نا, عطر کی بہت ساری دکان ہے, تو وہاں سندل آؤنس والی بوتل لے لیں, پاؤنڈ والی بوتل لے لیں. تو ہند کا سندل تو بہت اچھا ہوتا ہے, میسور کا سندل مشہور ہے, وہ یہاں شاید ملے گا نہیں, ملے گا تو بہت مہنگا ہوتا ہے, یہ اپنے کو پڑتا نہیں کہے گا. سندل آئل لکھا ہوتا ہے اس کو, سندل آئل, ہند میں بھی سن رہے ہوں گے اسلام بھائی, تو ان کے لیے وہ چاہیں تو اس کو لے سکیں گے. ہمارے لیے ہمارے یہاں چائنا وغیرہ کا سندل آتا ہے تو یہ سستا ہوتا ہے. یہ عطر کی چھوٹی چھوٹی شیشیاں ملتی ہیں, یہ بہت مہنگی ہوتی ہے, وہاں سے آپ بڑا بوتل لے لیں, اس میں تھوڑا سا گلاب کی بھی بوتل لے لیں, مثلاً ایک آؤنس گلاب لے لیں, دو آؤنس سندل لے لیں, ان کو مکس کر کے آپ رکھ دیں, کچھ دن کے بعد یہ انشاءاللہ جب حل ہو جائے گا بہترین عطر ہو جائے گا, سستا پڑے گا آپ کو, پھر خوب کپڑوں میں ملتے رہیں, آپ کو خوشبو نہیں آئے گی لیکن انشاءاللہ دوسروں کو بدبو بھی نہیں آئے گی, اور دوسروں کو خوشبو آئے گی, دل خوش ہو جائے گا, آپ کے برابر نماز میں بیٹھنے کے لیے جگہ ڈھونڈیں گے, یار بڑی خوشبو آتی ہے. مگر ان نیتوں سے آپ نہیں لگائیں گے کہ آپ کی واہ واہ ہو, آپ اللہ کی رضا کے لیے لگائیں, اپنے آپ کو بدبو سے بچانے کے لیے لگائیں, مسلمانوں کو تکلیف سے فرشتوں کی ایزا سے بچنے کے لیے لگائیں, اور اتباع سنت کی نیت سے لگائیں, انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا, اور انشاءاللہ عزوجل جنت کی خوشبوئیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ. مسجد کے آداب بہت سارے یہ فیضان سنت میں ماہ فیضان رمضان میں اس کو بیان کیا گیا. اور مسجد خوشبودار رکھیے نامی رسالے میں بھی اس بدبو اور خوشبو کا جو میں نے آپ کو عرض کیا نا اس کے بہت سارے مدنی پھول موجود ہیں, وہ رسالہ بھی فیضان سنت میں فیضان رمضان کے اندر شامل ہے اور انشاءاللہ مکتبے پر بھی آپ کو مل سکتا ہے. اس کو ضرور معتکفین تو اس رسالے کو پڑھ ہی ڈالیں, نیت کر لیں, ٹھیک ہے نا, سارے معتکفین دنیا میں جہاں بھی وہ اس کو پڑھ. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.